السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. leo tutakuwa na mada nyingine ambayo ni hukmu al-mukhalifina lis-sunna, hukmu ya wenye kukhalif sunna, hukmu ya wenye kuacha sunna. al-mukhalifuna lis-sunna ba'dhuhum mujtahidun mukhti' wa ba'dhuhum jahilun ma'dhur au muta'addin zalim وبعضهم منافق زنديق وبعضهم مشرك ضال. watu wenye kukhalif sunna, kuna baadhi yao ni wenye kujitahidi, wenye kukosea katika ijtihadi zao, ndio wakakhalif sunna, na baadhi yao kuna jahil ma'dhur, mtu mjinga asiyejua, ma'dhur, mwenye kupewa udhuru kwa ujinga wake, au muta'addin dhalim, au mwenye kufanya kusudi dhalim, ambaye ni dhalim. wa ba'dhuhum munafiqun zindiq, na baadhi yao wenye kukhalif sunna kuna wanafik. wa ba'dhuhum mushrikun dhal, na baadhi yao ni mushrik, mushrikin, dhal, wenye kupotea. Hawa ndio aqsam ya wenye kukhalif sunna na wenye kuacha sunna. Tuanzie wa kwanza, almujtahidul mukhti, mwenye kujitahidi, mwenye kukosea katika ijtihadi yake, ni mtu alim, mwenye kujitahidi, lakini amekosea katika ijtihadi yake, ndiyo akakhalif sunna. Almukhalifuna lis-sunna kathirun minhum man khalafa sunna lijtihadin khati istafraghu alayhi wus'ahum fi talabi al-haqqi. Wenye kukhalif sunna wengi wao ni wenye kukhalif sunna kwa sababu ya ijtihadi iliyokosea, wametoa uwezo wao wote katika kutafuta haki, au linaksin fil ilmi shar'i, au kutokana na uchache wa elimu ya sheria, la hila talahum fihi, ambapo hakuna hila kwao katika ilmu hiyo, ndio kutokana na upungufu wao wa elimu, hiyo ndiyo ikasababisha kukhalif sunna. Au linawi mina ta'wili, au kwa namna fulani ya ta'wili, wamezifanyia ta'wili baadhi ya nusus, aidha za Qur'ani au za sunna, ta'wili yenyewe ikawa ni yenye makosa, wakakhalif sunna. Khasa ma'a urudi shubuhati minal mukhalif, hasa hasa pamoja na kuja shubha kwa huyu mwenye kukhalif sunna, anaweza akapata shubha nyingine zinazomsababisha akhalif sunna. Walakinnahum fi dhalika kullihi la yuqaddimuna baina yadai llahi wa rasulihi, lakini wao pamoja na hayo yote ya kukhalif sunna, lakin hawatangulizi maneno mengine baina ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake hawatangulizi maneno mengine. Wala yataamaduna mukhalafata Allahi wa rasulihi, wala hawakusudi kumkhalifu Mwenyezi Mungu na mtume wake. Bal hum mu'minuna batinan wa dhahiran billahi wa rasulihi, bali wao ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake nje na ndani. Kwa hiyo kuna ijtihad, baadhi ya maulama ni mujtahidun, ni wenye kujitahidi, halafu wakakosea katika ijtihadi zao. Hii ndiyo ikasababisha kukhalif sunna, kukosea tu katika ijtihadi yao kukasababisha kukhalif sunna, ndiyo tunayoelezea sasa hivi. I'tiqadu al-firqati an-najiya هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. اعتقادي يا kikundi chenye kuokoka ni kikundi ambacho mtume صلى الله عليه وسلم amekisifu kwamba ndicho chenye kuokoka. حيث قال, wakati aliposema, taftariqu ummati ala 73 firqa, 72 fi an-nar wa wahidatun fil janna. Ummati wangu utafarikiana kwa vikundi 73, 72 vitakuwa motoni na kimoja tu ndicho kitakachokuwa peponi. Wa hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, na hiki kikundi kimoja ambacho ndicho kilichookoka kitakachokuwa peponi ni kile ambacho kilikuwa juu ya mfano wa manhaji niliyokuwa nayo mimi hii leo na masahaba wangu. Fahadha li'tiqad هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. اعتقاده ndio ilionakiliwa kutoka na mtume صلى الله عليه وسلم na sahaba zake ridwan الله عليهم. وهم ومن اتبعهم الفرقه الناجيه, na wao masahaba na wenye kuwafuata wao katika itikadi hii ndio kikundi chenye kuokoka. وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. سيكو أن بكيلا من يكو خالف جنبو لولوتي كتك اعتقاده أنا كوا موجة كوا موجة نمو يكو أنغمية نمو يكو ينجي موتوني. سيهيفيو سيكو لمن يكو خالف jambo lolote katika itikadi hii ya firqatun najia, moja kwa moja anakuwa ni halik, mwenye kuangamia na mwenye kuingia motoni. Fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhtian yaghfiru Allahu khata'ahu, kwani huyu mwenye kukhalif huwa akawa ni mwenye kujitahidi, mwenye kukosea katika ijtihadi yake. Yaghfiru Allahu khata'ahu, Mwenyezi Mungu anamsamehe makosa yake. Fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhtian yaghfiru Allahu khata'ahu, mwenye kukhalif sunna huwa akawa ni mujtahid, mwenye kukosea katika ijtihadi yake. Yaghfiru Allahu khata'ahu, Mwenyezi Mungu akasamehe makosa yake. Pia waqad la yakunu balaghahu fi dhalika min al-ilmi ma taqumu bihi alayhi al-hujja, pia huenda ikawa haikumfikilia katika ilmu jambo ambalo linasimamisha hoja juu yake. Waqad yakunu lahu min al-hasanat ma yamhu Allahu bihi sayyiati, na huwa akawa huu mwenye kujitahidi, mwenye kukosea, huwa akawa na hasanat, mambo mema, thawabu ambazo zinasababisha Mwenyezi Mungu kufuta madhambi yake. Huyu mwenye kujitahidi, mwenye kukosea, huyu ambaye amekhalifu sunna kwa ajili ya ijtihadi yake iliyokosea, huwa akawa na hasanat, mambo mema mengi. Haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanamfutia madhambi yake, haya mambo mema yakiwa mengi yanafuta yale madhambi yake. Wa idha kanat alfadhul wa'id المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى. إكيوا متمشي يلي وعيد متمشي يا مكاميو yenye kumkusanya mwenye kujitahidi, la yajibu an yadkhula fiha almutaawil, haipasi kuingia katika matamshi yale mwenye kufanya taawil, walqanit na mwenye kufanya ibada, wadhul hasanati almahia na mwenye mambo mema, mwenye thawabu nyingi zenye kufuta madhambi, walmaghfuru lahu na mwenye kusamehewa, wa ghairu dhalika na wengineo, fahadha au la, huyu mwenye kujitahidi mwenye kukosea ni bora zaidi. Huyu mwenye kujitahidi mwenye kukosea ni bora zaidi kusamehewa madhambi yake, kwa sababu ijtihadi ikiwa imepatia ana thawabu mara mbili, thawabu za kujitahidi na thawabu za kupatia katika ijtihadi yake. Ama huyu mujtahidi akikosea katika ijtihadi yake, yeye ana malipo ya kufanya ijtihadi. Ana malipo ya kufanya ijtihadi. Kwa hiyo kullu mujtahidin musib, kila mwenye kujitahidi ni mwenye kupatia. Kwa hiyo kama amepatia ana malipo mara mbili, malipo ya kujitahidi na malipo ya kupatia, na kama amekosea ana malipo ya kule kujitahidi kwake. Kwa hiyo huyu mujtahid mukhti akiwa atapinga sunna, akiwa amekhalif sunna kutokana na ijtihadi yake ambayo ni ya makosa, huyu hawi moja kwa moja anaingia motoni. Hawi moja kwa moja anaingia motoni kwa ajili ya kukhalif kitu chochote katika itikadi hii ya firqatun najia, kwa sababu yule mujtahid ana mambo mema mengi ambayo yataweza kufuta mambo yake mabaya, au ijtihadi ile ya makosa inaweza ikasamehewa kutokana na ijtihadi yake, kwa sababu yeye ni mujtahid, ana malipo ya ijtihadi yake. Kwa hiyo huyu mujtahid mukhti si moja kwa moja kwamba anaingia motoni. Bal mujibu hadha al-kalam anna man i'taqada dhalika naja fi hadha al-i'tiqad. Mujibu, uthibitisho wa matamshi haya ni kwamba mwenye kujitahidi, mwenye kuitakidi itikadi hii, itikadi ya kikundi chenye kuokoka, naja fi hadha li'tiqad, ameokoka katika itikadi hii. Wa man i'taqada dhiddahu, na mwenye kuitakidi kinyume chake, faqad yakunu najiyan wa qad la yakunu najiyan, huenda akawa ni mwenye kuokoka na huenda akawa si mwenye kuokoka. Wa man i'taqada dhiddahu, mwenye kuitakidi dhidi ya itikadi ya kikundi hiki kinachookoka, faqad yakunu najiyan wa qad la yakunu najiyan, huenda akawa ni mwenye kuokoka na huenda asiwe ni mwenye kuokoka, kama yuqalu, kama inavyosemwa, man samata naja, mwenye kunyamaza ataokoka. Man samata naja, mwenye kunyamaza ataokoka. Wa idha thabata bil kitabi al mufassari bis sunna anna Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al ummati al khata wan nisyan fa hadha amun umuman mahfuza. Inapothibiti katika Qur'ani, Qur'ani yenye kufasiriwa kwa sunna, kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mwenyezi Mungu qad ghafara li hadhihi al ummati al khata wan nisyan, ameusamehe umati huu kukosea na kusahau, fahadha amun, jambo hili lenye kuenea, umuman mahfudhan, kuenea kwenye kuhifadhiwa. Walaysa fi dalalati shar'iyya ma yujibu anna Allah yu'adhibu min hadhihi al-ummati mukhtian ala khata'i, na hakuna katika ufahamisho wa kisheria nasi inayothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu atamuadhibu katika ummati huu mwenye kukosea juu kwa sababu ya makosa yake. Hakuna. Walaysa fi dalalati shar'iyya ma yujibu anna Allah yu'adhibu min hadhihi al-ummati mukhtian ala khata'i. Hakuna katika dalili za kisheria nasi au dalili inayofahamisha kwamba Mwenyezi Mungu atamuadhibu katika ummati huu yule mtu mwenye kukosea kwa makosa yake. Hakuna isipokuwa nususi za kisheria, dalili za kisheria zinafahamisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe katika umati huu mwenye kukosea kutokana na kosa lake, anamsamehe mukhtian mwenye kukosea. Wa in udhiba almukhti'u min ghairi hadhihi al-umma, ajapo adhibiwa mwenye kukosea katika isiyo kuwa umati huu. Katika umma nyingine zilizopita mtu akikosea anaadhibiwa, lakini katika umma huu mtu akikosea haadhibiwi. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, e bwana wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Kutokana na nasi hii, kwa hiyo yule mwenye kujitahidi akikosea katika jitihadi yake haadhibiwi kutokana na kosa lake. Wa aidan fa inna alkitaba was sunna qad dalla ala anna Allah la yu'adhibu ahadan illa ba'da iblaghi ar-risala, pia Qur'ani na hadithi zimefahamisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamuadhibu yoyote isipokuwa baada ya kufikishwa au kufikishiwa ujumbe. Baada ya kufikisha ujumbe kwa mtu halafu akakataa ule ujumbe, hakuamini, hapo ndiyo yule mtu yule anaadhibiwa. Lakini kabla hajapata ujumbe, kabla ujumbe haujafika kwake, dawa haijafika kwa mtu yule, mtu yule haadhibiwi muda wa kwamba bado hajafikishiwa ujumbe. Wa aidan fa inna alkitaba was sunna qad dalla ala anna Allah la yu'adhibu ahadan illa ba'da iblaghi ar-risala, Qur'ani na sunna zimefahamisha kwamba Mwenyezi Mungu hamuadhibu yoyote isipokuwa baada ya kufikishiwa ujumbe. Faman lam tablughu jumlatan lam yu'adhibuhu ra'san, ambaye haukumfikia ujumbe kwa jumla, basi huyu haadhibiwi kabisa. Wa man balaghathu jumla duna ba'd at-tafsil lam yu'adhibuhu illa ala inkari ma qamat alayhi al-hujjatu ar-risaliyah, na ama ambaye umemfikia ujumbe kwa ujumla bila baadhi ya upambanuzi katika ujumbe ule, lam yu'adhibuhu ala inkari ma qamat alayhi al-hujjatu ar-risaliya, hataadhibiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatamuadhibu isipokuwa juu ya kukataa jambo ambalo limesimama hujja ya ujumbe juu yake. Lakini kama mtu haujafika ujumbe kwake, basi mtu yule hataadhibiwa isipokuwa ujumbe umefika kwake halafu akakana ujumbe ule na kuukataa ujumbe ule, huyu ndio ataadhibiwa kutokana na kwamba hujja ya ujumbe imesimama juu yake. Faman kana kad amana billahi wa rasuli wa lam ya'lam ba'dha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam falam yu'min bihi tafsilan imma annahu lam yasma'hu au sami'ahu min tariqin la yajibu at-tasdiqu biha au i'taqada ma'nan akhara li naw'in min at-ta'wil alladhi yu'dharu bih fa hadha qad ja'ala fihi min al-iman billahi wa rasulihi ma yujibu an yuthibahu Allahu alayhi. Anasema mtu ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na asijue baadhi ya yaliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya mambo ambayo yamekuja na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyajua, falam yu'min bihi tafsilan, kwa hiyo hakumwamini kwa upambanuzi, jambo moja moja hakulijua, mengine hakuyajua, imma annahu lam yasmahu, ima ni kutokana kwamba mtu huyo hakulisikia jambo lile, au sami'ahu min tariqi la yajibu at-tasdiqu biha, au alizilisikia lakini kwa njia ambayo haipasi kulisaddik jambo lile kutokana na njia ile aliyoisikilia, au i'taqada ma'nan akhara, au aliitakidi maana nyingine, min linaw'i min at-ta'wil alladhi yu'dharu bihi, kwa namna ya ta'wil ambayo mtu anapewa udhuru kwa ta'wili ile. Alijua nafsi lakini kuna taawili ameifanyia nafsi ile, ameijua kwa maana nyingine. Fahadha kad jaala fihi min al-imani billahi wa rasuli ma yujibu an yuthiba Allahu alayhi, mtu huyu amejaalia katika imani yake kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, jambo ambalo linasababisha Mwenyezi Mungu ampe thawabu. Wa ma lam yu'min bihi, na jambo ambalo hakuliamini, falam taqum alayhi alhujjatu allati yukaffaru mukhalifuha, jambo ambalo hakuliamini haikusimama juu yake hoja, hoja ambayo ataweza akakufurishwa yule mwenye kuihalifu. Kama mtu hajasimamishiwa hoja ya jambo fulani, hajapewa dalili kamili, dalili ya uwazi wa kuharamisha jambo fulani au wa kuhalalisha jambo fulani, akapinga jambo lile kwa vile hakuwekewa dalili kamili au dalili ya waziwazi, akapinga, huyu hawezi akakufurishwa kwa sababu hakuna hoja iliyosimamishwa juu yake, hoja kamili au hoja ya uwazi, bali amesikia lakini kwa njia ambayo si wajibu kuisadiki, au kwa njia ambayo si wajibu kuiamini njia ile. Kwa hiyo huyu la yukaffaru itlaqan, hakufurishwi moja kwa moja. Wa aidan faqad thabata bil kitabi was sunnati wal ijma' anna min al khata'i fi ad-din ma la yukaffaru mukhalifuhu bal wala yufassaqu bal wala ya'thamu. Pia imethibiti kwa Qur'ani na sunna na ijma' kwamba kuna makosa katika dini, kuna kukosea katika dini, jambo ambalo la yukaffaru mukhalifuhu, hakufurishi mwenye kulikhalifu jambo hilo, bal wala yufassaqu bali wala hafanyi kwamba ni asi, bal wala ya'thamu bali wala hatapata madhambi. Mithla al-khata'i fil furu'i al-amaliyya, mfano wa mtu kukosea katika mambo ya matawi ya amalia ya kimaneno ya kimatendo, mambo madogo madogo ya kiamalia, mtu kakosea, huyu hakufurishi wala hafanyi kwamba ni fasik wala hapati madhambi. Wa ma'a dhalika fa ba'dhu hadhihi al-masail قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم. Pamoja na hayo, baadhi ya masala haya imethibiti kukosea, khata almunazi fiha, imethibiti kukosea kwa mwenye kukhalif katika masala haya, binnusus walijma alqadim, kwa nasi na ijma ya zamani. Mithla istihlal ba'd as-salaf wal khalaf li ba'd anwa' ar-riba, mfano wa kuhalalisha baadhi ya salaf, watu wema waliopita na waliokuja nyuma, baadhi ya namna za riba, baadhi ya namna za riba, baadhi ya salaf walihalalisha riba la Abbas, riba ya Abbas alihalalisha riba ile, lakini kisha akataraja akarudia akaifanya kwamba ni haram vile vile. Wastihlali akharin li ba'd anwa'i al-khamri, kuhalalisha wengine baadhi ya namna za tembo walikuwa wakihalalisha, nabidh kwa mfano, tembo la inab, tembo la zabibu walikuwa wakihalalisha, baadhi ya watu wa Iraq, waislamu wa Iraq walikuwa wakihalalisha baadhi ya tembo. Wastihlali akharin lilqitali fil fitna, na kuhalalisha wengine kupigana kwa ajili ya fitna. Haya ni baadhi ya mambo ambayo baadhi ya maulama wamejitahidi wakakosea katika ijtihadi zao, wakakosea katika ijtihadi zao. Kwa hiyo hii ndiyo sehemu ya kwanza, ndiyo fungu la kwanza la wenye kukhalif sunna, ambao wamekhalif kutokana na ijtihadi zao za makosa. Wao ni mujtahidun, ni wenye kujitahidi, wakakosea katika ijtihadi zao. Hawa sio kwamba wanaangamizwa na kutiwa motoni moja kwa moja kwa vile wamekosea katika ijtihadi, wao wana malipo ya ijtihadi, wana thawabu za ijtihadi. Fungu la pili la wenye kukhalif sunna, aljahilul ma'dhur, ni mtu mjinga mwenye kupewa udhuru kwa ujinga wake. Aljahilul ma'dhur, mtu mjinga mwenye kupewa udhuru na kusamehewa kutokana na ujinga wake. Minhum man khalafa sunnata liqillati ihtimadihim ala alqur'ani wasunna, kuna katika watu wenye kukhalif sunna, wenye kukhalif sunna, wenye kuacha sunna kwa uchache wa kutegemea kwao juu ya Qur'ani na hadithi. Liqillati ihtimadihim ala alqur'ani wasunna, kwa uchache wa kutegemea kwao juu ya Qur'ani na hadithi. والمخالفون للسنة بعضهم وخاصة المتأخرين قل اعتمادهم على القرآن والسنة ولجأوا إلى مقالات ابتدعها شيوخهم دون أن يعلموا حقيقة هذه المقالات ومآلاتها. Na wenye kukhalif sunna baadhi yao hasa hasa wenye kujanyuma, qalla i'timaduhum ala al-Qur'an, imekuwa chache kutegemea kwao juu ya Qur'ani wa sunna, si sana kutegemea kwao juu ya Qur'ani na sunna. Walaja'u ila maqalatin, na wanategemea kwenye maneno, ibtada'aha shuyukhuhum, walioyazusha mashekhe wao. Kuna maneno wameyazusha mashekhe wao, kwa hiyo watu wanategemea maneno yale bila kutegemea Qur'ani na sunna. Walaja'u ila maqalatin ibtada'aha shuyukhuhum duna an ya'lamu haqiqata hadhihi almaqalat wa ma'alatiha, bila kujua hakika ya maneno yale na marejeo yake na mwisho yake, mwisho wake. Walau alimu mukhalafata hadhihi almaqalat lisunna la raja'u anha wa lam yaqulu biha, na watu hawa lau wangejua mukhalafa wa maneno yale, jinsi maneno yale yanavyokhalif sunna, la raja'u anha, wangeyawacha maneno yale, wa lam yaqulu biha, na wasingeyasema kabisa. Lau wangejua kwamba maneno yale jinsi yanavyokhalif sunna, wangeyawacha maneno yale na wala wasingeyasema maneno yale. Lakini bahati mbaya hawajui jinsi maneno yale walioyazusha mashekhe wao, jinsi yanavyokhalif sunna, hawajui. Inna salaf as-salih kana i'tisamuhum bil-Qur'an wal-iman, watu wema waliopita walikuwa wanashikamana na Qur'an na kuiamini Qur'an. Falamma hadatha fil ummati ma hadatha min at-tafarruq wal-ikhtilaf sara ahlu at-tafarruq wal-ikhtilaf shi'a, zamani ilipozuka katika umma mambo yaliyozuka ambayo ni itafarruq, mtengano na mfarakano, wal-ikhtilaf na ikhtilaf, sara ahlu at-tafarruq wal-ikhtilaf shi'a, wamekuwa wale watu wa kutengana, wale watu wa mtengano na kukhtalifiana, wamekuwa ni vikundi vikundi. Sara haulai umdatuhum fil batini laysat ala al-Qur'ani wal-iman, wakawa hawa mategemeo yao kwa ndani si Qur'ani, si juu ya Qur'ani na iman, walakin ala usuli nibtadaha shuyukhuha, lakin mategemeo yao ni juu ya misingi walio iliyozushwa na mashekhe wao, wanategemea usul na kawaid, kawaid zilizozushwa na mashekhe wao na kuacha Qur'ani na sunna. Alaiha ya'tamidun, misingi hiyo na maneno hayo yaliyozushwa na mashekhe wao, juu ya maneno hayo wanategemea, ya'tamiduna fi tauhid, wanategemea katika tauhid, wasifat na katika sifat, walqadari na katika qadari, walimani bil rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dhalika, na yasiyo kuwa hayo. Thumma dhannu annahu yuwafiquha min alquran ihtajju bihi, kisha wakadhania kwamba maneno yale yanawafiki Quran, halafu wanatolea hoja kwa Quran. Thumma dhannu annahu yuwafiquha min al-Qur'an ihtajju biha, kisha wakadhania kwamba Qur'ani inawafiki maneno yale. Ya yuwafiquha min al-Qur'an, kuna katika aya za Qur'ani zinawafiki maneno yale, halafu wanatolea hoja kwa Qur'an. Wama khalafaha, na aya au Qur'ani ambayo inakhalif maneno yale, taawaluhu, wanaiawil, wanafanyia taawil, wanaifanyia taawili ili mradi ikhalif maneno yale ya mashekhe yao. Falihadha najiduhum idha ihtajju bilqur'ani walhadith lam ya'tanu bitahriri dalalatihima, kwa hivyo tunawakuta watu hao wakitolea hoja kwa Qur'an na hadithi hawashughuliki tahariri dalalatihima, usafi wa ufahamisho wao hawashughuliki vile, bali wanaangalia dhahiri ya yale maneno na kutolea hoja. ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى ولا هوا ماليزي يليو كتك قرآن كتك معنى هوا ماليزي كما ني آية ونيسما نسنسو كما ني آية ونيفن يتعويلي إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك كواني ما تجميو ياو هابو هابو إليكوا سي قرآني ونتجميا يالي منينو والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن na aya ambazo zina wakhalifu wanaingilia katika kuzifanyia tawili kama wanavyokusudia kuzirudisha vyovyote inavyowezekania. Laysa maqsuduhu an yufhama muradu ar-rasul bal an yudfa'a munazi'uhu au bal an yadfa'a munazi'ahu an al-ihtijaj biha, si makusudio yake au si makusudio yao kufahamisha au kufahamu makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali makusudio yao ni kumrudi yule mwenye kuwa khalif, yule mwenye kuwatolea hoja kumrudi. Wahum lau tasawwaru hadhihi almaqala lam yaqulu hadha, lau wangewasawir na wakayafikiria vizuri maneno hayo yanayokhalif Qur'an na maneno hayo yanayokhalif sunna, wasingeyasema maneno hayo. Walmaqsud أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف السلف. مقصوديو ni kwamba watu wengi katika hao waliokuja nyuma hawakuwa wakitegemea katika dini yao si juu ya Qur'an wala si juu ya iman aliyokuja nayo Mtume صلى الله عليه وسلم. Hawa watu waliokuja nyuma baada ya salafu swale, baada ya watu wema waliopita, hawa hawakuwa wakitegemea juu ya Qur'an wala juu ya iman aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi salaf, kinyume cha watu wema waliopita. Watu wema waliopita kama tulivyosema, kana atisamuhum bil Qur'an wal iman, ilikuwa intisamu yao na mategemeo yao na kushikamana kwao ni juu ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi. Falihadha kana salafu akmala ilman wa imanan, kwa hivi salafu salih, watu wema waliopita, wamekuwa ni wakamilifu zaidi kwa ilmu na iman. Kwa ilmu na iman wao ni wakamilifu zaidi kuliko hao waliokuja nyuma. وخطأهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمناه كما قدمناه, na makosa yao ni madogo na sawa yao ni nyingi zaidi kama tulivyotanguliza. Kwa nini? Kwa sababu wao wanategemea juu ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-bayda naqiya, njia iliyo nyeupe iliyo safi, ndio waliokuwa wakitegemea as-salafu salih, watu wema waliopita. Fa'ala kulli mu'min, ni juu ya kila mumin, alla yatakallama fi shay'in min ad-din illa taba'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni juu ya kila mumin asiseme jambo lolote katika dini isipokuwa kufuatia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yataqaddamu baina yadayhi bal yanzuru ma qal, wala asitangulize baina ya dai nabii sallallahu alaihi wasallam, baina ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake asitangulize maneno mengine yoyote, bali yandhuru ma qal, bali aangalie aliyoyasema. Fayakunu qawluhu taba'an liqawli wa ilmuhu taba'an liamri, inakuwa maneno yake, bali yawe maneno yake ni yeye kufuata maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilmu yake ni yeye kufuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahakadha kana sahaba, kama hivi walikuwa masahaba. Wa man salaka sabilahum, na wenye kufuatia njia yao. Minat tabiina lahum bi ihsan, katika wenye kuwafuatia hao kwa wema. Wa immatil muslimin, na maimamu wa Islamu. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi alaihim. Masahaba walikuwa wanafuata manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sote tunatakiwa tufuate manhaji hii, manhaji hii aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hawasemi isipokuwa kufuatia Qur'an, kufuata Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Falihadha لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقولي. وهذه hakuwa yoyote katika wao, hakuna yoyote katika watu wema waliopita aliyekuwa akipinga nusus za Qur'an na hadithi kutokana na akili yake. Hakuna yoyote katika salafu sale waliokuwa wakikhalif Qur'an na hadithi kwa akili yake. Wala yuassisu dinan ghaira ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Wala hawaanzishi dini yoyote, jambo lolote katika dini isipokuwa jambo alilokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha arada ma'rifata shay'in fi ad-din wal kalam fi nadhara fi ma qalahu Allah wa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Akitaka kujua jambo lolote katika jambo la dini yake na kusema katika jambo la dini yake, nadhara fi ma qalahu Allah wa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, huangalia alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faminhu yata'allamu wa bihi yatakallam, kwa maneno hayo anajifundisha na kwa maneno hayo anasema. Hasemi isipokuwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno aliyokuja nayo au vitendo alivyokuja navyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fihi yandhuru wa fihi yatafakkar, na kwa maneno hayo anaangalia na kufikiria. Wa bihi yastadillu, na anastadili kwa maneno hayo. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih, watu wema waliopita. Fahadha aslu ahli sunna, huu ndiyo msingi wa ahli sunna, kumuangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuangalia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu hawaanzishi dini nyingine, hawaanzishi ibada nyingine isipokuwa ibada aliyoifundisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yao. Hakuna kuanzisha dini nyingine, hakuna kuanzisha ibada nyingine katika dini hii. Fahadha aslu ahli sunna, huu ndiyo msingi wa ahli sunna. Wa ahli albidai la yaj'aluna i'timadahum fil batini wa nafsi al-amri ala ma talaqawhu ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam bal ala ma ra'awhu au dhaquhu. Ahlul bid'a, watu wa uzushi, hawaangalii, hawajaalii kutegemea kwao katika ndani, fil batin, kwa ndani. Wa nafsi al-amri, na nafsi al-amri, nafsi ya jambo lenyewe, hawaangalii ala ma talaqawhu anir rasuli sallallahu alayhi wasallam, juu ya walivyopokea kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wanaangalia walivyoona wao wenyewe. Mambo wanaoona wao wenyewe ndio wanaoyaangalia na ndio wanaoyazingatia. Maneno walioyazusha mashehe wao ndio wanaoyazingatia, sio yale aliyoyaleta mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma in wajadu sunnata tuwafiquhu wa illa lam yubalu bidhalik, kisha wakikuta sunna inawafiki jambo lao wanaifuata, ama wakikuta sunna haiwafiki na khalifu vile yale mambo yao, lam yubalu bidhalik, hawajali sunna ile, wanaiachilia kwa mbali. Fa idha wajaduha tukhalifuhu a'radu anha tafwidan au harrafuha ta'wilan, wakikuta kwamba sunna inakhalifu maneno yao, aradhu anha, wanaitupilia kwa mbali sunna ile, au harrafuha ta'wilan, au wanaibadilisha kwa kuifanyia ta'wili sunna ile. Hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah, watu wa bid'ah. Fahadha huwa alfurqanu baina ahli al-imani was-sunnah wa ahli an-nifaqi wal-bid'ah, huu ndio upambanuzi baina ya watu wa iman na sunna na baina ya watu wa nifaq na bid'a. Watu wa sunna wanaangalia maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu wa bid'a, watu wa uzushi wanaangalia maoni yao na yale mambo ambayo yanakuja katika akili zao. Hawategemei Qur'ani wala hadithi, wanategemea maneno yaliyoanzishwa na mashehe wao kwa akili zao. Fahadha huwa alfurqan baina ahli al-imani was-sunna wa ahli an-nifaqi wal-bid'ah. Wa in kana haula'i lahum min al-imani nasibun wafirun min ittiba'i as-sunna lakin fihim min an-nifaqi wal-bid'ah bihasabi ma taqaddamu fihi baina yaday Allahi wa rasuli wa khalafu Allah wa rasula. Na hawa hawa watu wa bid'a, watu wa uzushi, japokuwa wanafungu kubwa la kuamini la kumfua, la kufuata sunna, wanafungu kubwa la kumuamini na kufuata sunna, lakini wana unafik na uzushi kwa sababu ya kutanguliza baina ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wanatanguliza maneno mengine baina ya jaillahi wa rasuli, baina ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa khalafu Allah wa rasula, na wanamkhalifu Mwenyezi Mungu na mtume wake. Thumma illam ya'lamu anna dhalika yukhalifu ar-rasul, kisha wasipojua kwamba hilo linamkhalifu mtume. Walau alimu lama qaluhu, lau wangejua wasingesema. Lam yakunu munafiqin, wasingekuwa ni munafiqin. Thumma illam ya'lamu, wasipojua. Anna dhalika yukhalifu ar-rasul, kwamba jambo lile la uzushi linamkhalifu mtume. Walau alimu, na lau wangejua. Lama qaluhu, wasingelisema au wasingefanya kitendo kile. Lam yakunu munafiqin, wasingekuwa ni munafiqin. Bal naqisil imani mubtadi'in, bali wangekuwa ni wapungufu wa imani, ni mubtadi'in, wazushi. Wa khata'uhum maghfurun lahum, na makosa yao na kosa lao lingekuwa lenye kusamehewa. La yu'aqabuna alayhi, hawaadhibiwi juu ya kosa hilo. Wa in naqasu bihi, wajapopungua. Wa kullu man khalafa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yakun indahu ilmun bidhalika wala adl, kila mwenye kukhalif alilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yakun indahu ilmun bidhalika wala adl, na hakuwa na ujuzi nalo wala uadilifu. Bal la yakunu indahu illa jahlu, bali haukuwa kwake isipokuwa ujinga. Wa dhulmun, na dhulma. Wa dhann, na dhanna. Lakin hadha, lakinna hadha wa hadha qad yaqaani fi khafiyi al-umuri wa daqiqiha bi ijtihadin min ashabiha istafraghu fihi wus'ahum fi talab al-haqq. Lakini huyu wa kwanza na huyu wa pili huenda wakaingia katika mambo yenye kujificha, mambo madogo madogo, kwa ijtihad ya ashabiha wenzao. Istafraghu fihi wus'ahum, mambo ambayo wametoa uwezo wao. Fi talabil haqi, katika kutafuta haki. Wayakunu lahum min as-sawabi walittiba ma yaghmuru bidhali, na wanakuwa katika usawa na kufuata mambo ambayo yanashinda pale, yanajaza pale. Kama waqa mithlu dhalika min ba'dhi as-sahaba fi masaili at-talaq wal-fara'id wa nahwi dhalika, kama ilivyotokea mfano wa hivyo katika baadhi ya masahaba katika masala ya talaka na baadhi ya masala ya faraid. Walikhtalifiana katika masala ya talaka na masala ya faraid, kugawanya mali za aliyekufa wa nahu idhali. Walam yakun minhum mithlu hadha fi jalili al-umuri wa jaliliha, haikutokea mfano huu katika mambo yaliyo wazi na mambo ya matukufu, haikutokea. Mambo madogo madogo, mambo ambayo ni ya faria, ilitokea ikhtilaf. Lianna bayana hadha bina rasul kana dhahiran bainahum, kwa sababu ubainifu na uwazi wa mambo haya, mambo yaliyo wazi, mambo matukufu, ilikuwa uwazi wake kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana dhahiran, ilikuwa ni dhahir baina yao. Fala yukhalifuhu illa man yukhalifu rasul, hakuna atakayemkhalif isipokuwa atakayemkhalifu mtume. Wa hum mu'tasimuna bihablillah, na wao ni wenye kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Yuhakkimuna ar-rasula fi ma shajara bainahum, wanamfanya mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye muamuzi katika mambo waliokhtalifiana baina yao. La yataqaddamuna baina yadai llahi wa rasuli, hawatangulizi maneno mengine baina ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Fadlan an taammudi mukhalafati llahi wa rasuli, wachilia mbali kukusudia kumkhalifu Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih, watu wema waliopita, wakikhtalifiana katika mambo madogo madogo, si mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaweka wazi. Mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaweka wazi, hakuna sahaba hata mmoja aliyemkhalifu, hakuna sahaba hata mmoja aliyempinga katika mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyabainisha. فلما طال الزمان زماني زاما زلبورفوكا خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم yalijificha kwa wengi katika watu yale yaliyokuwa dhahiri kwao wadaka ala kathiri minan nas ma kana jaliya lahum na yakawa ni yenye kuwa yenye kujificha katika watu kwa wengi katika watu yale ambayo yalikuwa ni dhahir yakawa ni yenye kujificha kwa baadhi ya watu fakathura minal mutaakhirin mukhalafatul kitabi was sunna ma lam yakun mithla hadha fi salaf ikakithiri katika wale wenye kuja nyuma kumhaku khalif Qur'ani na sunna mambo ambayo hayakuwa haukuwa mfano wa hivyo katika salafu salih watu wema waliopita wa in kanu ma hadha mujtahidin ma'dhurin yaghfiru Allahu lahum khatayahum japokuwa pamoja na hayo wao ni mujtahidin wenye kujitahidi ma'dhurin wenye kupewa udhuru katika itihadi yao yaghfiru Allahu lahum khatayahum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe makosa yao wa yuthibuhum ala ijtihadihim na anawapa thawabu kwa ijtihadi zao wa kadri wa qad yakunu lahum min alhasanat ma yakunu lil'amili minhum ajru 50 rajulan ya'maluha fi dhalika azzaman na huwa ikawa kwao katika mambo mema ma yakunu lil'amili minhum ajru 50 rajulan mambo ambayo yanakuwa kwa mwenye kufanya katika wao ajri malipo ya watu 50 ya'maluha wanaoyafanya fi dhalika zamani katika zama hizo li'annahum kanu yujiduna au yajiduna man yu'inuhum ala dhalik kwani wao walikuwa wanapata wanaowasaidia katika mambo hayo wa haulai almutaakhirun lam yajidu man yu'inuhum ala dhalik hao wenye kuja nyuma hawakupata wanaowasaidia katika mambo hayo wala raiba na hakuna shaka anna alkhata fi daqiqi alilmi maghfurun lilumma hakuna shaka kwamba kukosea katika mambo madogo ya ilmu ni kwenye kusamehewa kwa ummati huu kama mtu amekosea mambo madogo madogo na qalla man la yukhtiu ni wachache ambao hawakosei ni wachache ambao hawakosei kwa hiyo mtu akikosea katika daqiqi alilmi mambo ya ndani ya ilmu maghfurun lil umma jambo hilo lenye kusamehewa kwa ummati huu wa in kana dhalika fil masail al ilmiya japo kuwa hayo ni katika masaili ya kielimu walau la dhalik na lau si hivyo la hadha la halaka aktharu fudhala al umma wangehiliki na kuangamia wengi wa watu bora katika ummati huu wa idha kana Allah yaghfiru liman jahila tahrim al-khamri likawnihi nasha'a bi ardi jahlin ma'a kawnihi lam yatlu bil-ilma falfadilu al-mujtahidu fi talabi al-ilmi bihasabi ma adrakahu fi zamanihi wa makani idha kana maqsuduhu mutaba'ata al-rasuli sallallahu alayhi wa sallama bihasabi imkani huwa ahakku bi an yataqabbala Allahu hasanatihi ikiwa Mwenyezi Mungu anamsamehe mtu asiyejua kuharamishwa kwa tembo likaunihi nashaa bi ardhi jahlin kwa sababu mtu yule amekulia katika ardhi ya ujinga hajui kwamba kuna aya zinazoharamisha tembo hajui kwamba kuna hadithi zinazoharamisha tembo kwa sababu yuko katika ardhi ambayo hakuna ilmu hiyo ma kauni lam yatlu bil ilma pamoja na kwamba yeye hakutafuta ilmu mtu huyo falfadhilul mujtahidu mtu aliyefadhil mtu bora mwenye kujitahidi fi talabil ilmi katika kutafuta ilmu bihasabi ma adrakahu fi zamanihi wa makani kwa kiasi cha alivyodiriki katika zama zake na mahali pake idha kana maqsuduhu ikiwa maksudio yake mutaba'ata ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam bihasabi imkani kiasi cha uwezo wake huwa ahaqqu bi an yataqabbala Allahu hasanati huyu ni ana haki zaidi ya Mwenyezi Mungu kukubali hasanati mambo mema yake wa yuthibuhu ala ijtihadatihi na kumpa thawabu juu ya itihadi zake wala yuakhidhuhu bima akhta na hamuadhibu kwa alivyokosea tahqiqan liqawlihi ta'ala kwa kuhakikisha maneno yake Mwenyezi Mungu mtukufu rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana eba na wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Wa ahlu sunna jazamu bin najah likulli man ittaqa Allah ta'ala kama nataka bihi al-Qur'an. Na ahlu sunna wamekata kabisa kuokoka kila ambaye anamcha Mwenyezi Mungu mtukufu. Kullu man ittaqa Allah ta'ala, ahlu sunna jazamu bin najat. Ahlu sunna wamekata kabisa kuokoka kwa kila mwenye kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu, kama anataka bihi al-Qur'an, kama ilivyotamka kwa hilo Qur'an. Wa inna ma tawaqqafu fi shakhsin muayyan, isipokuwa ahlu sunna tawaqqafu wamesimama katika mtu maalumu, kusema kwamba huyu ni muttaqi, ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika jambo hili tawaqqafu wamesangaa. Wa innama tawaqqafu fi shakhsin muayyanin li'adami al-ilmi bidukhulihi fil muttaqin. Ahlu sunna wametawakafu na kusangaa kwa mtu maalumu, kwa kukosekana kujua kuingia kwake katika wale muttaqin, wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kuna mtu maalumu ameingia katika muttaqin, katika wenye kumcha Mwenyezi Mungu? Hapo wamesangaa, lakini wamethibitisha na kukata kabisa kuokoka kwa kila mwenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini nani mwenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Au kuna mtu maalumu ambaye amemcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ahlu sunna wanamthibitisha kwamba huyu ni minal muttaqin. Hapo tawakafu wamesangaa katika kufutu jambo hilo. Haya ni mafungu mawili katika watu wenye kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man khalafa sunna lijtihadin khati'in au ta'wilin ba'id. Fungu la tatu, katika wenye kukhalifu sunna, kuna katika wao wenye kukhalifu sunna kwa ijtihadi ya makosa, au ta'wilin ba'id, au ta'wili ya mbali sana. Walmukhalifuna lisunna minhum man yadhubu ani sunna wa yudafiu anha amama aadaiha. Wenye kukhalif sunna, kuna katika wao wanaoitetea sunna, kuna katika wao wanaoitetea sunna, amama aadaiha, mbele ya maadui wa sunna. Walakinahu athnaa dhalika kad yukhalifu sunnata lijtihadin khati, lakini huyo hapo hapo kad yukhalifu sunna, huenda akaikhalif sunna kwa ijtihadi ya makosa, au ta'wilin ba'id, au ta'wili ya mbali. Fayajtami'u fihi al-amrani, mtu huyu yanakusanyika kwake mambo mawili, as-sunna wal-bid'a, sunna na uzushi, an-nuru wal-dhulma, nuru na dhulma, giza. Wapo hao katika watu ahlusunna, wapo katika watu ahlusunna ambao wanaitetea sunna kwa upande mwingine na wanaikhalif sunna kwa upande mwingine, na hii ni kutokana na ijtihad khati au ta'wili iliyo mbali. Fahadha ma'dhurun khassa idha ghabat rayatu sunnati alwadhiha aljaliya, mtu huyu ni mwenye kupewa udhuru, hasa hasa ikiwa yuko mbali na rayatu sunna, bendera ya sunna iliyo wazi. Ikiwa yuko mbali na sunna, huyu pia ni ma'dhur, ni mwenye kupewa udhuru. Wa mimma yanbaghi aidan an yu'rafa anna at-tawa'if al-muntasibata ila matbu'in fi usul ad-din wal-kalam ala darajat. Katika mambo ambayo inatakikana kuyajua ni kwamba vikundi ambavyo vinajinasibisha na sunna au vinajinasibisha kwa matbu'in, wenye kuwafuata, fi usuli dini wal kalam, katika misingi ya dini na maneno ya dini, ala darajat, vikundi hivi viko katika darajat, daraja nyingi. Minhum man yakunu kad khalafa sunnata fi usulin azima, kuna katika wao ambao wanaikhalif sunna katika misingi mikubwa. Wa minhum man yakunu innama khalafa sunna fi umurin daqiqa, na kuna katika wao wanaoikhalif sunna katika mambo madogo madogo. Wa man yakunu qad radda ala ghayrihi min at-tawa'if alladhina hum ab'adu 'ani as-sunnati minhu, فيكون محمودا فيما رده من الباطل وما قاله من الحق ومن يكون نوانوكوا قد رد على غيره من الطوائف وميورودي وتوينجين كتك فيكوني الذين هم أبعد عن السنة منه ambao wako mbali na sunna kuliko yeye, fayakunu mahmudan, huyu anakuwa ni mwenye kusifiwa, fima raddahu minal batil, katika jambo ambalo amelirudi na kulikataa katika batil, wama kalahu minal haki, pia atakuwa ni mwenye kusifiwa katika aliyoyasema katika haki. Lakin, yakunu kadjawaza al-adla fi raddihi, lakin anakuwa amekeuka na kupetuka uadilifu katika raddi yake. Huyu anakuwa amekeuka uadilifu katika raddi yake, katika majibu yake. Bihaithu jahada baadha al-haki, kwa namna ya kwamba amepinga baadhi ya haki. Wakala baadha al-batil, na akasema baadhi ya batil. Fayakunu kad radda bid'atan kabira bi bid'atin akhaffa minha, kwa hiyo mtu huyu anakuwa ameirudi bid'a kubwa kwa bid'a ndogo katika bid'a hizo. Waradda bil batil batilan bi batilin akhaffa minhu, na ameirudi kwa batil ambayo ameirudi batil kwa batil ambayo ni ndogo zaidi kuliko hii. Wa hadhihi halu ahli akthari ahli al-kalam al-muntasibina ila sunnati wal jamaa, hali hii ni ya watu wengi, watu wa kalam, watu wa ilmu al-kalam, wenye kujinasibisha na sunna na jamaa. Wa mithlu haulai idha lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'at al-muslimin yuwaluna alayhi wa yu'adun kana min nawil khata, mfano wa hawa wasipojaalia yale ambayo mambo ambayo wameyazusha, qawlan yufariquna bihi jama'at al-muslimin, maneno ambayo wanawafariq kwa maneno hayo kundi la Waislamu, yuwaluna alayhi wanawapenda watu juu ya maneno hayo, wayuadun na wanawachukia wengine kwa maneno hayo, kana min nawil khata, itakuwa ni katika namna ya kukosea. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru lilmu'minina khata'ahum fi mithli dhalik, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe waumini makosa yao katika mfano wa hivi. Qad yaqtarinu bil hasanati sayiat imma maghfura au ghairu maghfura, huwa ikakusanyika bil hasanat kwa mambo mema, huwa yakakusanyika sayiat mambo mabaya, imma maghfura ima yatakuwa yale mambo mabaya ni yenye kusamehewa au ghairu maghfura au si yenye kusamehewa. Yanapokusanyika mambo mema na mambo mabaya, thawabu na madhambi, sasa ima zile thawabu ima yale mambo mabaya au zile yale madhambi ni yenye kusamehewa au ghairu maghfura au si yenye kusamehewa. Wakad yata'adharu au yata'assaru ala saliki suluka tariqi almashru' almahdha, na huwa ikawa uzito juu ya mwenye kufuata njia inayotakikana, njia iliyo safi. Illa binaw'in min almuhdathi li'adami alqa'imi bit-tariqi 'ilman wa 'amalan, ila kwa nawi ya uzushi li'adami alqa'imi bit-tariq, kwa kukosekana mwenye kufuata ile njia, 'ilman wa 'amalan, kwa ilmu na kwa vitendo. Fa idha lam yahsul an-nuru as-safi, isipopatikana nuru iliyo safi, bi an lam yujad illa an-nur alladhi laysa bisaf, kwa kutopatikana isipokuwa nuri mwangaza au nuru ambayo si safi, hapo itakuwa mtu anasamehewa. Wa illa baqiya al-insanu fi dhulma, kama si hivyo mtu atabakia katika dhulma, katika giza. Fala yambaghi an ya'iba ar-rajul wa yanha an nurin fihi dhulma, haitakikani kumtia aibu mtu wa yanha an nurin fihi dhulma, na kaikataa nuru ambayo ina dhulma, ina giza. Illa idha hasala nuru la dhulma tafi, ila ikipatikana nuru ambayo haina dhulma, haina giza ndani yake. Wa illa fakam mimman adala an dhalik yakhruju an an nuri bil kulliya, isipokuwa hivyo fakam mimman adala an dhalik, wangapi katika waliotoka katika hilo yakhruju anin nuri bil kulliya, anatoka katika nuru kabisa. Idha kharaja ghayruhu an dhalik, lamma ra'ahu fi turuqin nasi min adh-dhulma, lima ra'ahu min turuqin nasi min adh-dhulma, kwa aliloliona katika njia ya watu katika giza. Wa innama qurrat hadhihi alqaida, imekaririwa kaida hii. Liyuhmala dhambu salafi wal ulama lishai'i ala mawdhihi, ili ichukuliwe dhambu salafi wal ulama, kutukana kitu au kulaumu kitu, ala mawdhihi, juu ya mahali pake. Wayarifa au wayurafa anna aludula an kamali khilafati nubuwa almaamuri bihi shar'an taratan yakunu litaksirin بترك الحسنات علما وعملا وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا. إلي قرريوي نيثبتش قاعده ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه أو ليحمل إلي تكوليوي ذم السلف كواتكانا نكوالوم سلف نوعلماء كوالوم كجامبو ichukuliwe juu ya mahali pake. Wa yu'rafa, na ijulikane, anna al-udula an kamali khilafati nubuwa al-ma'muri bihi shar'an, ijulikane kwamba kuacha ukamilifu wa khilafati nubuwa, ukhilafa wa mtume, al-ma'muri bihi shar'an, wenye kuamrishwa katika sheria, taratan, mara nyingine, yakunu litaksirin, inakuwa ni kwa upungufu, bitarki al-hasanat, kwa kuacha hasanat, mambo mema, ilman wa amalan, kwa ujuzi na kwa vitendo, wataratan biudwanin bifiili sayiati ilman wa amalan, mara nyingine kuacha jambo lile inakuwa ni kwa uadui, kwa kufanya mambo mabaya, ilman wa amalan, kwa ujuzi na kwa vitendo. Wa kullu min al-amraini qad yakunu an ghalaba wa qad yakunu ma'al qudra, kila moja katika haya mambo mawili huwa ikawa ni kutokana na ghalaba, kushinda. Wakati yakunu ma'al qudra, na huwa ikawa pamoja na uwezo. Nasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na katisha kutokana na wakati wa adhana, dakika 10:15 hivi za maswali, kama kutakuwa na maswali. Naam. Ikiwa ni hakim amehukumu kesi ha? Alafu wasema akatoa hukumu ya kimakosa, sio hivyo? Akawa amekosea katika hukumu yake. Ehe. Sasa wewe umetoa mambo mawili tofauti. Umesema amekosea halafu amedhulumu. Kuna kukosea ambako huku tulikokuelezea hapa. Kuna kukosea ambako tumekuelezea hapa, huku ambako kuna samehewa. Mtu amejitahidi katika masala fulani, kiasi cha jitihadi yake, halafu akakosea kumbe. Kahukumu ambapo sivyo. Yeye aliona kwamba ndiyo sawa, kumbe sivyo. Hakukusudia kwamba hukumu sivyo. La. Yeye kwa jihadi yake ameona kwamba ndiyo sawa hivyo, kumbe amekosea. Huyo ndiyo ambaye anasamehewa ile makosa yake. Ushafahamu? Lakini huyo huwezi ukasema kwamba ni dhalimu huyo. Huyu huwezi kusema kwamba ni dhalimu. Ushaona? Dhalimu ni yule ambaye ajua kwamba hivi sivyo, lakini anampendelea huyu mtu fulani. Hakimu ajua kwamba hii sivyo hivyo alivyofanya huyu, haki iko kwa huyu mwingine, lakini ampa huyu kwa sababu amempa pesa au kwa sababu ni jamaa yake. Hii ndiyo dhalimu. lakini mtu ambaye amejitahidi katika masala fulani ha? Halafu yeye akaona kwamba ni sawa kutokana na jitihadi yake, halafu kumbe akakosea bila kujua kwamba yale ni makosa, huyu ndio ambaye amekosea katika jitihadi yake na ni maghfur, mwenye kusamehewa kwa makosa yake. Ndio tumemwelezea hapa kwamba mtu ambaye alikuwa hajui, mtu ambaye hajui yeye pia ni maadhura, na anapewa udhuru yeye akhalif sunna kwa kutojua. Ushafahamu? Kwa kutojua akhalif sunna, hajua kwa, hajui kwamba jambo fulani ni sunna, alikhalif kwa kutojua. Kwa mfano ba'diyatul asri, rakaa mbili za baada ya sala la asri, yeye akhalif kwa sababu hajui kumbe kama ni sunna imethibiti. Huyu ni maadhuru, huyu anapewa udhuru. Lakini baada ya kufahamishwa kwamba jambo hili limethibiti katika sahihain, mtume alifanya na masahaba walifanya, sasa bado wa khalif tu, huyu hapewi udhuru tena sasa huyu. Naam. Ujuhakum wa aydiyakum lil marafiq. Sasa katika hii famsahu Kiarabu maana yake ni kupanguza, lakini sasa hadithi inakuja kusherehesha kwa si kupanguza. Sasa ikiwa mtu yani sasa ni jahili kwa mambo haya, yani si jahili kwa yani afanye ushindani, sasa asema hizi ni hadithi na so tutamweka wapi? Huyu ni moja kwa moja yeye sasa amepinga sunna kwa inadi, sasa huyu anapata madhambi moja kwa moja. Kama mtu wa khalif sunna baada ya kufahamishwa dalili zilizo sahihi halafu bado apinga, huyu anakuwa ni mwenye kupata madhambi kwa kupinga kwake sunna iliyothibiti. Naam, moja kwa moja. Naam. Naam. Naam. Ala. Ili ingie. Basi itatayarishwa shehe. Itatayarishwa bwana. Sawa. Naam. Naam. Wafuata akili zao, hawafuati nusus. Ahlul bid'ah wengi, si khawarij peke yake. Ahlul bid'ah wengi wao hawafuati nusus, wafuata akili zao. Mambo ya dini wao watia rai zao na kufuata akili zao, hawafuati nususi za Qur'ani na hadithi. Wengi katika ahlul bid'ah ni hivyo, na ndio maana wanakwenda katika njia ya upotevu, ni kwa sababu hiyo, kwa sababu ya kufuata akili zao. Dini haitii akili ya mtu bana. Dini yani uwezi ukatia rai yako katika dini wala mawazo yako na akili yako katika mambo ya dini. La. Kutembea tu tutakuja sala hilo la ahlusunna wanasemaje kuhusu mtu kuwa na ahlul bid'a. Hii darsa itakuja kwa urefu, nadhani tungewacha mpaka ikifikiwa inshallah, tusifanye haraka. Yategemea hiyo ni sunna gani anayoihalifu, yategemea ni sunna gani anayoihalifu kwa inadi, yategemea ni sunna gani anayoihalifu kwa inadi. Kama ni sunna wajiba, kama ni sunna wajiba, haiswali ku haifai kuswali nyuma yake, kwa sababu itakuwa yeye afa jambo la wajibu, yeye aliwacha kwa kusudi. Adhana ya kwanza si wajibu. Imam mathalan kujisalisha, lakini yeye anadharau masuala ya sufra, yani hakuweka sutra, waswali nyuma ya imamu lakini hakuna sutra mbele yake. Tabani yeye imamu mwenyewe ndio anayepata madhambi hapo, kwa sababu nyinyi maamuma sutra yao ni yule imamu. Sasa yeye atapata madhambi kwa vile hakuweka sutra. Na kwa nini nyinyi msimwekee sutra pale, nyinyi maamuma? Sababu sala zenu zote zaongozwa na yule imamu, wale maamuma watakiwa nao sasa wamwekee sutra pale, wasimwache tu akaharibu sala za watu. Kama yeye hakuweka sutra, maamuma wamwekee sutra pale, hata kama yeye hakuweka. Naam, ni jukumu lao wote. Naam. Sasa huyo afanya inaji sasa. Naam, Sheikh Abdul Nasir. Naam. Jina linazidi kukua. Salafia jadida. Sisi tuwaite vipi? Sisi tuwaombee Mwenyezi Mungu hidaya, Mwenyezi Mungu awaongoze, awatie katika aljamaa, katika firqatun najia. Wale wanaotuita sisi ni salafia jadida, tuwaombea Mwenyezi Mungu awape hidaya, awatie katika hii kikundi alfirqatun najia na taifatul mansura, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha watu kuitana majina mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hujurat, ya alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wala nisa'un min nisa'in, qabla awwalul aya, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza msiitane majina mabaya, msiitane majina mabaya, anakataza. Kwa hiyo mtu anapomuita mwenzake jina baya, moja kwa moja anapata madhambi, moja kwa moja anapata madhambi. Wala tanab, Mwenyezi Mungu anakataza, wewe unaita jina baya, sasa moja kwa moja wanapata madhambi wale wanaoita majina mabaya, kuwaita wenzao au kutuita sisi majina mabaya. Kwa hiyo sisi hatuwaiti majina mabaya, bali tuwaombea Mwenyezi Mungu hidaya awaongoze na awalete huku katika hii firqatun najia taifa almansura inshaallah. Sisi hatuwaiti majina mabaya aslan, bali tunawaombea Mwenyezi Mungu hidaya na wao awaongoze. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.